Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-18 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Polska nie zgadza się na nowy cel klimatyczny Brukseli. Chodzi o redukcję CO2. Chcemy korzystać z wiedzy Ukrainy na temat dronów, zadeklarował w Kijowie minister obrony. Główna bohaterka tzw. afery hejterskiej prawomocnie skazana. Polska nie zmieniła zdania, nie ma zgody. Nowy cel klimatyczny Unii Europejskiej. Chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku, co zaproponowała w lipcu Komisja Europejska. Z Brukseli Beata Płomecka. Nowy cel klimatyczny byłby dla Polski nie do udźwignięcia. Warszawa nie wyznacza sobie żadnych celów. Różne są szacunki. Jedne mówią, że mogłaby zredukować o 75% emisję CO2. Maksymalnie 83% przy bardzo dużych kosztach. Tłumaczył wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Mówił też, że przede wszystkim bogatsze kraje powinny wziąć na siebie ten ciężar. Nam jest trudniej. Byliśmy uzależnieni, jesteśmy wciąż uzależnieni od węgla, mimo tego, że bardzo szybko od niego odchodzimy. Dyskusja na ten temat została przeniesiona na unijny szczyt, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. A wszelkie ustalenia na szczytach wymagają jednomyślności. Polska już ma swoje postulaty. Będzie zabiegać m.in. o wyłączenia dla przemysłu produkującego na cele obronne. Chodzi o cement i stal. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O celach klimatycznych Brukseli będzie mowa także w Zapraszamy do Trójki. Chcemy korzystać z wiedzy i umiejętności Ukraińców w kwestii dronów, zadeklarował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem. Wicepremier zwrócił uwagę, że wojna z Rosją pozwoliła Ukraińcom zdobyć cenne doświadczenie na polu walki. Ukraina jest niesamowitym liderem. Macie wielkie zdolności, możliwości produkcyjne. W ciągu ponad 3 lat wojny wykonaliście epokowy przeskok w zdolnościach dronowych i antydronowych. Chcemy korzystać z Waszej wiedzy, z Waszych umiejętności i chcemy, żeby polskie firmy, zarówno państwowe, jak i prywatne, mogły w tym wspólnie uczestniczyć. Z kolei minister obrony Denys Szmyhal podkreślił, że współpraca z Warszawą obejmie nie tylko szkolenia, ale także zacieśnienie relacji pomiędzy polskimi i ukraińskimi producentami dronów oraz systemów antydronowych. Jest prawomocny wyrok w sprawie Emily Schmidt, znanej w internecie jako Mała Emi. Jedna z czołowych postaci tzw. afery hejterskiej została uznana winną szkalowania w sieci Waldemara Żurka, byłego sędziego, a obecnie ministra sprawiedliwości. Emilia Schmidt jako Mała Emi w latach 2018-2019 na Twitterze dyskredytowała krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Pisała m.in., że jest alkoholikiem, uzurpatorem i nieuczciwym sędzią. Kobieta ujawniła później w mediach istnienie grupy wysoko postawionych funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy przekazywali jej poufne informacje do hejtowania w mediach sędziów przeciwnych reformom wprowadzonym przez Zbigniewa Ziobrę i rząd Zjednoczonej Prawicy. Sąd rejonowy w Bochni już w marcu tego roku uznał winę kobiety i wymierzył jej 6000 zł kary grzywny. Obrona złożyła apelację. Ta została teraz rozpatrzona przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, który utrzymał w mocy zasądzoną karę. Jakub Sajdak, Radio Kraków. Prokuratura postawiła także zarzuty mężowi Małej Emi, byłemu sędziemu Tomaszowi Szmytowi, ale ten w ubiegłym roku zbiegł na Białoruś. Woda zrzucana do rzek przez śląskie kopalnie jest bardziej słona niż Bałtyk. Takie są wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Bezpośrednim powodem kontroli była katastrofa na Odrze sprzed 3 lat. Z raportu NIK wynika, że z kopalń odprowadzane są do rzek coraz bardziej zasolone wody. Jednocześnie spółki nie mają żadnej motywacji do inwestowania w proekologiczne rozwiązania, bo odsalanie wody jest kosztowne, opłaty za jej zrzucanie są bardzo niskie. A to oznacza, że katastrofa ekologiczna na Odrze może się powtórzyć. W wielu szkołach na Podlasiu, podobnie jak w całym kraju, przeprowadzane są próbne ewakuacje. To standardowa procedura, która odbywa się co roku, tłumaczy Agnieszka Krokos-Janczyło, podlaska kurator oświaty. Ewakuacja odbywa się w taki sposób, żeby wszyscy pracownicy szkoły, młodzież jak najszybciej opuściła budynek w przypadku zagrożenia. Tu nie ma mowy w tej chwili, że jest to spowodowane czy wojną, czy tymi alarmami, tylko to są standardowe procedury, rokrocznie powtarzane w szkołach. Chodzi o to, by uczniowie wiedzieli, jak zachować się w różnych niepokojących sytuacjach. Jeżeli pojawi się zadymienie w szkole, czy nawet ktoś zrobi głupi żart gdzieś, czy nawet gaz będzie się ulatniał w kuchni, to żeby jak najszybciej opuścić budynek. Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że przygotowany jest również podręcznik o tym, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szesnasta pięć i sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kilkadziesiąt minut temu Natalia Bukowiecka pobiegła po czwarte miejsce w finale sprintu na 400 metrów w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Tokio. Uzyskała przy okazji świetny czas, 49 sekund i 27 setnych. Zdecydowanie najlepszy w sezonie, ale do medalu było daleko. Trzecia w biegu, Salwa Eid Nasser, uzyskała czas o ponad sekundę lepszy. Wygrała Sydney McLaughlin Levron. Amerykanka pobiła rekord świata. Nowy od dziś wynosi 47 sekund i 78 setnych. Zostajemy w Tokio. Dawid Wegner, nieoczekiwany finalista rzutu oszczepem, zamachnął się na 83 metry i 3 centymetry, co dało mu dziewiątą lokatę. Ja jestem zadowolony, że dwa razy rzuciłem ponad 80 metrów. Zabrakło mi 1 metr do pierwszej ósemki. Ten jeden jeszcze rzut by się przydał. Myślę, że bym poprawił ten rezultat, no ale no wiadomo, że ta psychika dużo działa. Dałem z siebie wszystko i na przyszłe lata będzie jeszcze lepiej. Mówił Dawid Wegner. Konkurs z rzutu oszczepem z wynikiem 88 metrów i 16 centymetrów wygrał Keshorn Wolcott z Trinidadu i Tobago. Z kolei reprezentująca Polskę, pochodząca z Białorusi, Maria Żodzik awansowała do finału skoków z wyż. Zaliczyła wymaganą wysokość 1,90 m i 92 cm, a kłopoty miała, gdy poprzeczka była zawieszona 9 cm niżej. Myślę, że to techniczna taka kwestia, bo miałam taki uraz malutki przed wyjazdem, no i trzeba było jakby poskakać troszkę. No i potem poszło już. Stwierdziła Maria Żodzik. Teraz piłka nożna. Liga Mistrzów od tego sezonu zaczyna regularnie grywać w czwartki. Do tej pory w tych rozgrywkach kopano we wtorki i środy. No i dziś padło na przykład na wyjazdowe spotkanie Barcelony z Newcastle. Także na Wyspach mecz Manchesteru City z Napoli to od 21. Od 18.45 wyjazdowy mecz Industrii Kielce w Lizbonie ze Sportingiem, też w Lidze Mistrzów, tyle że piłkarzy ręcznych. Rywali komplementuje drugi trener Industrii, Krzysztof Ilijewski. W przeważającej większości to są to młodzi zawodnicy, którzy są bardzo głodni wygrywania, głodni sukcesów i w tym sezonie będą chcieli zrobić jeszcze większy krok dalej niż to miało miejsce w zeszłym sezonie. Przypomnijmy, że otarli się o Final Four przegrywając nieznacznie w dół meczu z drużyną Nantes. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. W nocy miejscami pokropi i pomrzy, w kotlinach sudeckich zamgli, wysoko w górach powieje. Jutro przejaśnienia i rozpogodzenia postępujące od zachodu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść około 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 24 w centrum do 27 na południowym zachodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Przy mikrofonie Michał Matus. A to... Hej, Talking Heads w programie trzecim, w sprawie każdej, telefon, dwie dwójki i 7 trójek. 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa trwa do 19. W niej przed nami sekrety szkolnych legitymacji, które mają być, uwaga, już nie do zgubienia. Noszę ją cały czas pod obudową na telefon, więc jest mała szansa, że jej zapomnę, bo telefon raczej zawsze się ma przy sobie. Ten sposób ma być niedługo niemal pozbawiony sensu. Szczegóły dla rodziców i uczniów ważne, szczególnie jeszcze przed godziną 17. Będzie też dziś w popołudniowym Zapraszamy do Trójki odrobina skradania. Udało mi się wejść incognito do jednego ze stołecznych biurowców i przetestowałem taką kabinę. Teraz mikrofon jest w środku budki, a... No to teraz pytanie. Gdzie, może nawet nie do końca legalnie, wszedł Paweł Turski? 2 2 7 3. Popuśćmy wodze wyobraźni. Kosmiczne kabiny w polskich biurowcach. Powiemy też Państwu o nocnym życiu, a teraz taki skrawek o tym, jak się zostaje nocnym markiem. To chyba był rok 1996 chyba. Wiadomo, nie było stałego internetu, był problem z tym stałym internetem, to był modemy. Na modemie człowiek wieczorem o 22 miał tańsze impulsy. To oznaczało to, że dopiero o 22 zaczynało się życie. To fragment reportażu, na który poczekają Państwo do godziny 18.30. Tyle zdradzam na razie, ale będzie więcej. To wszystko jest za darmo. To akurat minister cyfryzacji. O państwowym elektronicznym dzienniku. Za darmo. No dobrze, to zdradzę jeszcze trochę. Zapakujemy plecak. Tu mamy ryż wegański na przykład, leczo z cukinią. Co jest jeszcze? No energia, a więc wszelkiego rodzaju czekolady. Jakieś rodzynki, jakieś ziarna, orzechy. O, bardzo fajne, chałwa, ciastka. I to jest to. Brzmi zdrowo. To wszystko jest za darmo. No, bez przesady. Piosenka dnia w Trójce teraz. Cry About It. 14 po 16. 17 minut po godzinie 16. Tu program trzeci. Niemal 200 gmin w Polsce ma, ale w całej Warszawie nie będzie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Prezydent Rafał Trzaskowski wycofał ten projekt i zamiast tego zaproponował uchwałę o bezpieczeństwie w nocy. Ona zakłada wzmożoną kontrolę niebezpiecznych części stolicy i, uwaga, kursy dla sprzedawców w sklepach alkoholowych. Ostatecznie zakaz sprzedaży alkoholu nocą też będzie, ale w wersji mini, na próbę i tylko w dwóch dzielnicach. Ja się w nocy boję chodzić. To jest problem. Czasami pod wpływem alkoholu czasami stają się agresywne. Mniej bezpiecznie jest. Spacerując parkiem naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie mijam kolejno kapsle, fragmenty szkła, puszki. Natomiast właśnie w tymże Pałacu Kultury miało dzisiaj się odbyć głosowanie w sprawie nocnej prohibicji, nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Ono się ostatecznie nie odbyło, no ale posłuchajmy. W imieniu radnych Koalicji Obywatelskiej chciałbym zgłosić do porządku obrad projekt stanowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Szef klubu KO, mającego większość w Radzie Warszawy, Jarosław Szostakowski, powiedział, że nocna prohibicja na terenie całej Warszawy jest rozwiązaniem nieproporcjonalnym do skali problemu. Projekt prezydenta Rafała Trzaskowskiego zakazujący nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych poparł jednak szef stołecznej policji Dariusz Walichnowski, a oświadczenie w tej sprawie wydała wczoraj Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie. Jako środowisko lekarskie no jesteśmy tym mocno zainteresowani. Dr Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady. Zarówno ze względu na naszych pacjentów, jak również ze względu na bezpieczeństwo lekarzy. Głosami KO i części radnych Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały spadł z porządku obrad. No lekarze zawsze stoją na straży naszego zdrowia. Rozumiem, że politycy nie. Alkohol jest szkodliwy, zwłaszcza spożywany bez umiaru. Jest to kwestia oczywista. Maciej Binkowski, radny PiS. No ale czy to coś zmieni, czy o tej 23 będzie on w tym sklepie dostępny, czy nie? No ja wątpię. Nie wątpią ci, którzy taki zakaz już mają. Około 50% spadła ilość interwencji zakłócania porządku publicznego. Mówił w Radiu Kraków Tomasz Popiołek z krakowskiego ratusza. Podobne informacje o spadkach rzędu 30-40% mamy ze Straży Miejskiej. Mamy dane dotyczące innych miast, a niedługo zgromadzimy również dane na temat Warszawy, ponieważ nocna prohibicja ruszy jako pilotażowy program na Śródmieściu i Pradze Północ. Cieszę się z pilotażu. Burmistrz dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski. Przyglądamy się temu, patrzymy, jak będzie wyglądała kwestia bezpieczeństwa, jak będzie wyglądała kwestia respektowania ciszy nocnej i jak będzie to wpływało na wypieranie, a jest takie ryzyko, małych firm przez dużych franczyzobiorców. Jeżeli te elementy będą wyglądać uspokajająco, wracamy do dyskusji. Nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu chciały 4 rady dzielnic, za to 14 dzielnic negatywnie zopiniowało projekt. Choć wyszedł on z rąk prezydenta, Rafał Trzaskowski zmienia dziś zdanie. Koalicja przedstawiła projekt pilotażowego programu oraz uchwały dotyczącej bezpieczeństwa nocą, zakładającego mapowanie niebezpiecznych terenów, wzmożenie w tych miejscach działań kontrolnych i policyjnych oraz szkolenia dla sprzedawców sklepów monopolowych, aby na pewno nie sprzedawali alkoholu osobom, które już są nietrzeźwe. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski, a nocna prohibicja na terenie dwóch dzielnic, Śródmieścia i Pragi Północ, ma wejść w życie nie wcześniej niż w styczniu tego roku. Przypomnijmy, że zakaz na terenie całej Warszawy ma poparcie mieszkańców. W konsultacjach społecznych tego zakazu chciało ponad 80% osób. No i jeszcze jeden fakt, który już dzisiaj się pojawił. Takie zakazy obowiązują dzisiaj w niemal 200 gminach w całej Polsce. A dla Państwa numer 227 trójek w sprawie każdej i nocnej prohibicji i elektronicznych legitymacji szkolnych i każdej innej. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoku. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie, chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie chcę tyle na razie, co właśnie. Siebie tak dużo, jak nigdy wcześniej. Tyle, co ciało moje uniesie. Siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej. Chcę więcej siebie. Może państwo mają jakieś wesołe albo niewesołe historyjki związane z legitymacjami szkolnymi? 2 2 7 3. Jestem spoza Warszawy i zostawiłam w domu rodzinnym legitymację. Kupiłam bilet taki ulgowy i akurat na następnym przystanku była kontrola i ja taka już spanikowana szukam gdzieś w M-Obywatelu. Doskonale wiem, że nie mam tej legitymacji. Mówię, dobra, może pani mi odpuści, zobaczy, że mi się nie ładuje. A ona, że czy mam chociaż zdjęcie? Pokazałam zdjęcie i mi uznała bilet, więc się udało. Ale no, mogło się nie udać. Jakby był ktoś niemiły, to bym dostała mandacik. Dobrze, że jeszcze mili ludzie po naszej ziemi chodzą, prawda? Bad.

PKP Intercity zapowiada przywrócenie połączeń do średnich i małych miast. Pociągi przewoźnika wrócą m.in. do Łomży, Ostrołęki, Karpacza czy Zduńskiej Woli. Pierwsze połączenia już w grudniu zapowiada Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Począwszy od grudnia tego roku, bo w grudniu zaczynamy od tej trasy Poznań-Gorzów. Tu jest start. W przyszłym roku, gdy pojawią się kolejne pociągi, one będą sukcesywnie przychodzić, no to następnym elementem jest Warszawa-Łomża. Kolejne elementy to uzupełnianie oferty tam, gdzie ona już jest, ale jest niewystarczająca, jak Hrubieszów-Kraków. W przyszłym roku PKP Intercity będzie obsługiwać ponad 500 połączeń. A ja przypomnę, że pilotażowy przejazd na trasie Warszawa-Kraków wykonał dziś czeski przewoźnik kolejowy RegioJet. Według zapowiedzi regularne kursy pomiędzy tymi miastami rozpoczną się 14 grudnia. Publiczna służba zdrowia musi zostać, tak mówi prawie połowa Polaków. Z badania Rankomat.pl wynika, że niecała 1/3 chce całkowicie prywatnego dostępu do lekarzy i badań, a 25% nie wie, który wariant byłby lepszy. Jutro przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 20 przez 24 do 27 stopni Celsjusza. Najbliższy weekend ma być bardzo ciepły, miejscami upalny, a po niedzieli to może nie będę mówił. 26 minut do godziny 17. Dzwonią Państwo w sprawie nocnej prohibicji. Z niepokojem przyjąłem tą informację, że politycy znowu zagłosowali w Warszawie przeciwko temu, co mówi społeczeństwo, bo społeczeństwo się wypowiadało, że powinna być nocna prohibicja. I lekarze, i policja. I tak apeluję do polityków, niech zobaczą, jakie są skutki nadużywania alkoholu. Ale tylko tak się zastanawiam, czy tutaj nie przysłania mamona, to znaczy akcyza za sprzedaż alkoholu. To jest przerażające, naprawdę niech politycy się zastanowią. A teraz szybka, mała zagadka dla Państwa. Do rozwiązania też telefonicznie. Przypomnę numer 2273. Prawdziwy potwór. Ponad 11 hektarów powierzchni, kilkanaście metrów wysokości i 1 250 000 ton. 2273. Tysięcy ton czego? Czekamy na telefony. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you are so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened on your sleeve. You gotta be a star. You know what you are. You gotta be a star. Wait, it's written on your feet. Tender. 21 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czy sprawdzali Państwo legitymacje szkolne swoich dzieci? Mniej niż 2 tygodnie zostały, żeby odpowiednim stempelkiem, czy tam już teraz raczej naklejką, przedłużyć ważność legitymacji szkolnych. Kolega zainspirowany audycją zadzwonił przed chwilą do syna z pytaniem o przedłużenie i dobrze, że zadzwonił. Ale zanim Państwo zobaczą, jak to jest z aktualnością tych dokumentów, no to przecież samą legitymację trzeba najpierw zlokalizować. Problem rodzica. Gdzie jest legitymacja, synku? Albo dziadka, dziecko. Czy masz legitymację w pociągu? Albo wieczne szukanie tej papierowej, trochę podniszczonej, często już legitymacji, odchodzi w niepamięć. To minister edukacji Barbara Nowacka, budująca napięcie przed zapowiedzią nowej funkcji mObywatela. mObywatel, aplikacja, dzięki której w smartfonie można mieć najważniejsze dokumenty, dowód osobisty, prawo jazdy, teraz musi pomieścić też szkolną legitymację. Niedługo takie historie jak ta wylądują w teczce z napisem "A za moich czasów". Ja miałam taką sytuację, że jechałam z przyjaciółką metrem, to było wieczorem, bo my szłyśmy na jakąś imprezę, no i wiadomo, że nie chcieliśmy brać ze sobą dużo rzeczy, no bo szłyśmy na imprezę, więc nie brałyśmy żadnych legitymacji, wzięłyśmy tylko telefon ze sobą. I złapali nas, a miałyśmy bilet oczywiście, tylko że ulgowy, no bo z przyzwyczajenia wzięłyśmy ulgowy. I panowie oczywiście byli bardzo mili, ale no powiedzieli, że muszą dać ten mandat. No to ja nie wiem, czy tacy mili. A co do teczki z napisem "A za moich czasów", to proszę sięgać, wykręcać 2 dwójki i 7 trójek i opowiadać to tam w teczuszce. Wracając do technologicznego przełomu, cyfrowa legitymacja nie pojawi się w aplikacji sama, trzeba jej trochę pomóc. Procedura jest podobno prosta, logowanie w zintegrowanej platformie edukacyjnej, rodzice dzieci z podstawówek chyba wiedzą, o co chodzi, skanowanie QR-kodu i voilà, cyfrowa wersja szkolnej legitymacji gotowa do okazywania w autobusie, tramwaju i pociągu. To nie koniec. Technologia ma dla nas więcej zaskoczeń. Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Cyfryzacji szykują coś jeszcze. Ma w końcu powstać państwowy elektroniczny dziennik. Będzie można sprawdzić plany lekcji swojego dziecka, mieć tam wykaz ocen i jednocześnie mieć świadomość, że to wszystko jest za darmo. Dzieci nie mam, ale się nie mogę doczekać. Choć ten dziennik państwowy to dopiero w 2027 roku, więc jeszcze sobie poczekamy. Ale już teraz można szaleć z elektroniczną legitymacją, tylko mamy tu małą burzę mózgów. Gdzie ona się przyda? Poza autobusem, tramwajem, pociągiem i może muzeum? Może mają państwo jakieś podpowiedzi? 2 dwójki i 7 trójek. Ale te telefony to wiedzą państwo. Za darmo. Zabij ją, To była piosenka Aleksandra Solonka o tytule Płyń, a teraz na 15 prawie minut przed godziną 17 w Trójce piosenka, która mogłaby mieć tytuł Bębni. Minut do godziny 17. Mam dla Państwa potworną zagadkę. Właściwie już ją miałem. Prawdziwy potwór. Ponad 11 hektarów powierzchni, kilkanaście metrów wysokości i 1 250 000 ton. No i dostaliśmy telefon. Myślę, że chodzi tu o jakiś zbiornikowiec, który jest potężny i ma ileś tam milionów ton wyporności. Ale może się mylę. Próbujemy dalej. Zakładam, że to jest zbiornik odpadów flotacyjnych, poflotacyjnych pod Polkowicami Żelazny Most. Bliżej, potwór wiąże się z taką oto sytuacją. Państwo ogłasza, że ma 500 milionów na likwidację nielegalnych składowisk odpadów. Trujące śmieci zalegają w wielu miejscach w kraju, często płoną. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma więc te 500 milionów złotych i za te pieniądze pomoże władzom Głogowa, Częstochowy, Knurowa, Bolesławca, Sosnowca. No i wspaniale, ale jest też w Polsce takie składowisko, którego likwidacja może pochłonąć około 10 miliardów złotych. Jedno wysopisko we wsi Giebnia w gminie Pakość, koło Inowrocławia. Składowisko, o którym mowa, to prawdziwy potwór. Ponad 11 hektarów powierzchni, kilkanaście metrów wysokości i 1 250 000 ton odpadów. Niestety niezwykłych odpadów. To są zmieszane odpady komunalne przede wszystkim. Burmistrz gminy Pakość Michał Siembab. Ale ktoś gdzieś na jakimś etapie dowozu tych odpadów na teren tego składowiska dodatkowo mieszał je z odpadami niebezpiecznymi. Czyli to są przede wszystkim różnego rodzaju ropopochodne. Oleje, smary, rozpuszczalniki, przepracowane oleje, takie szmaty, które się często w przemyśle wykorzystuje do czyszczenia mechanizmów różnego rodzaju. Ten cały tir na przykład jechał mauzerów, które dojeżdżały na teren składowiska, były dziurawione i tak, żeby się rozlać po tej masie odpadów i zostawione. W proceder było zamieszane mnóstwo osób, także na stanowiskach, również samorządowych. W ubiegłym roku doszło do pierwszych aresztowań, o czym w Polskim Radiu PIK mówili mieszkańcy, którzy chcieli wówczas pozostać anonimowi. Tyle radiowozów policji to chyba nie było. Widzieliśmy, jak ta góra rosła. Rosła z roku na rok. Miało to być na wiele, wiele lat, a to urosło w przeciągu, powiedzmy, 5 lat. Teraz burmistrz ma twardy orzech do zgryzienia. Dzisiaj utylizacja takiej tony to jest koszt w przypadku naszego województwa, naszej okolicy, wahający się między 4 a nawet 10 tysięcy złotych za tonę. A przypomnijmy, tych ton jest? 1 250 000. Czyli już na dzień dobry dotykamy kwot wielu miliardów złotych kosztów utylizacji. To na samej bramie spalenie tych odpadów mogłoby kosztować, takiego zakładu, takiej spalarni, mogłoby kosztować nawet 10 miliardów złotych. A co z kosztami logistyki? I z tym musi sobie poradzić samorząd, który ma budżet, uwaga, na poziomie jedynie 70 milionów rocznie. A przecież nawet Warszawa, która przeznacza na wydatki prawie 30 miliardów rocznie, miałaby problem z takim wysypiskiem. Nie mamy substancji toksycznych w wodzie i w gruncie, ale składowisko, kolokwialnie mówiąc, śmierdzi. Więc chcielibyśmy to składowisko zakryć, żeby zmniejszyć jego odorowość, zminimalizować ryzyko zapłonu, bo to też się niestety w Polsce dzieje. I bacznie obserwować to, co dzieje się w piezometrach, tak żeby zareagować w momencie, gdyby doszło do jakiegoś przebicia tych substancji toksycznych do środowiska. To najlepsze, co może zrobić teraz gmina. Ze środków rządowych nie skorzysta, bo i jak? Sprawą od ubiegłego roku zajmuje się Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Jeśli chodzi o środki, zostało wysłane pismo do ministerstwa z prośbą o uwolnienie rezerwy budżetowej. Mówił pod koniec ubiegłego roku w Radiu PIK wicewojewoda Michał Koniuch. Jest to zbyt duża skala. Budżety nie są tak duże gmin czy nawet powiatów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dość ogólny sposób odpowiedziało wtedy, że będzie program dofinansowania. Tak, tak, ten program, który, przypomnę, na całość zakłada 500 milionów złotych. Kuba Witkowski o te dotacje dopytywał zarówno resort klimatu, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie znaleziono dla niego czasu.